Radio 1. Het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving afgelopen nacht in Turkije en Syrië is opgelopen naar boven de 1300. De Turkse president Erdogan zegt dat er in zijn land zeker 900 mensen zijn omgekomen en dat bijna 5400 mensen gewond zijn geraakt. Hij noemt de aardbeving de grootste ramp sinds 1939. De Raad van State heeft kritiek op het plan van het kabinet om asielzoekers te spreiden over gemeenten, desnoods met dwang. Volgens de Raad is het wetsvoorstel te ingewikkeld, lastig uitvoerbaar en kan er verwarring ontstaan tussen gemeente en provincie over wie waarvoor verantwoordelijk is. Ruim 35.000 kiezers in het buitenland hebben zich geregistreerd voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het is voor het eerst dat dat mogelijk is om te stemmen vanuit het buitenland bij de Provinciale Statenverkiezingen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen kon dat al langer. Naar schatting 1 miljoen Nederlanders woont in het buitenland. Ongeveer de helft van hen heeft stemrecht. De Johan Willem Friso-kazerne in Assen blijft toch open. Het defensieterrein in Drenthe wordt wel flink kleiner. Een deel van de gebouwen wordt afgestoten en de rest wordt opgeknapt. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Is het eerste schot gelost in een nieuwe koude oorlog tussen de Verenigde Staten en China? Sommige deskundigen vrezen van wel. Nu de Amerikanen zaterdag een Chinese ballon hebben neergeschoten, waarvan Washington zegt dat het een spionageballon was. Het is hoe dan ook een volgende stap in de verslechterende relatie tussen de twee landen, die de laatste tijd toch al niet om over naar huis te schrijven was. Daarbij komt de recente waarschuwing van een hoge Amerikaanse generaal dat de Amerikanen en de Chinezen over 2 jaar al met elkaar in oorlog zullen zijn vanwege een Chinese aanval op Taiwan. Leidt tot de vraag of we aan de vooravond staan van weer een nieuw groot internationaal militair conflict en de vraag wat dat dan voor ons gaat betekenen. Jonathan Holslag is hoogleraar internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Hoog aangeschreven China-expert, vraagbaak ook voor verschillende regeringen. Zelfs de Chinese president weet heel goed wie die is. Meneer Holslag, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want wat zei hij tegen u toen u hem een keer ontmoette? Ja, ik ken uw werk. Wees vooral, of blijf vooral kritisch voor ons, zei je. Maar dat is ondertussen 4, 5 jaar geleden. Ja, en waar heeft die kritische houding intussen toe geleid? Ja, dat het minder evident is om naar China te reizen, onder andere. Bent u persona non grata geworden? Officieel nog niet. Officieel heet het dat mijn veiligheid misschien niet langer gewaarborgd is. Dus ik kan er wellicht nog wel binnen, maar dan misschien niet zo heel gemakkelijk nog naar buiten. En dat is een lot dat ik liever niet onderga. Ja, nou ja, u moet erom lachen. Ja, kijk, dat hoort een stuk bij je baan. Hè. Je maakt een analyse, je legt de gevolgen daarvan uit voor je land, voor je samenleving, voor Europa. En als dat dan de prijs is die je daarvoor betaalt, dan is dat maar zo. Er zijn ergere dingen in het wereld en in het leven. En Europa blijft nog altijd ontzettend mooi. Ja, wat zegt deze houding over China eigenlijk? Ja, wat het zegt is dat China natuurlijk harder en harder omgaat met kritiek. Ook dat het probeert krachtiger zijn eigen belangen en idealen te verdedigen. Ja. En dat mensen zoals ik ook wel meer en meer gedwongen worden om kamp in te nemen, om stelling in te nemen en het openhouden van relaties zowel met China en dan tezelfde tijd af en toe advies geven aan onze overheden, dat wordt heel erg lastig. Ja, de volgende vraag was wat zegt het over u, maar die vraag hebt u eigenlijk al beantwoord. Ja, op dat vlak probeer ik nogal onverzettelijk te zijn. En ik vind het ook wel fundamenteel belangrijk, hoor. Wij worden betaald met belastingsgeld. Ja. En dan is het ook wel heel, heel essentieel dat we trachten uit te leggen wat de gevolgen zijn van een aantal aspecten in China voor die belastingsbetaler, voor onze eigen samenleving. Meneer Holslag, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Denkt u ook dat het neerhalen van die ballon het eerste schot was in de nieuwe Koude Oorlog? Ja, die Koude Oorlog, als we dat zo willen noemen, die was natuurlijk al een hele tijd bezig. Hè? Ik denk al sinds de laatste jaren van Barack Obama dat de Amerikanen tot het besluit kwamen dat 20, 25 jaar pogingen om China te engageren, zoals dat heet, hè, om westerse regels te promoten, ook ervoor te zorgen dat China meer zou samenwerken binnen internationale organisaties, dat die mislukte en dat daardoor Amerika beter zijn eigen belangen en invloed in de regio moest verdedigen, wat dan natuurlijk botst opnieuw op een aantal Chinese verzuchtingen. Dus die grote krachtmeting tussen de twee, die is al een aantal jaren in opbouw en die bestrijkt heel veel verschillende domeinen. Ja. En wat is dan de betekenis van het neerhalen van die ballon? Wel, aanvankelijk dacht ik dat het zo'n vaart allemaal wel niet zou lopen, omdat als we het hebben over een zogenoemde spionageballon, het wellicht een van de minst verdoken vormen van spionage is. Hè. Er zijn denk ik veel intrusievere en ingrijpendere vormen van spionage die Amerika natuurlijk ook meer zorgen baren. Maar feit blijft natuurlijk dat dit een ballon was die uitgerust is met een aantal sensoren, misschien camera's, misschien radars of andere systemen, en die onaangekondigd zich boven het Amerikaanse luchtruim bevond. En dat Amerika daar natuurlijk op moest reageren. Of dat neerschieten nu werkelijk nodig was, dat is een andere vraag. Maar natuurlijk, president Biden stond onder grote druk, ook van het congres, ja, van Republikeinen, om iets te doen. Ja. Nou zou je zeggen, met alle moderne technologie is een ballon die afhankelijk is van luchtstromen een tamelijk primitief middel is om te gaan spioneren. Ja, dat is inderdaad zo. En dat is ook een hele pertinente vraag. En nu, ik denk dat er tussen Amerika en China een echte heel intense spionageoorlog woedt. Ook alweer geruime tijd. En die bestrijkt heel veel verschillende middelen. Hè. De Amerika en China bijvoorbeeld zetten zeer zwaar in op cyberspionage. Ja. Het is heel moeilijk voor ons Europeanen om in te schatten waar ze daar nu precies in staan. Maar wellicht zijn die twee spelers op dat vlak het verst gevorderd. We hebben ook vastgesteld dat China de laatste 10 jaar enorm is gaan investeren in verschillende spionagesatellieten, dat het nu reeds de tweede grootste vloot heeft, als je dat zo kan noemen, van spionagesatellieten. En dat zijn dan satellieten met camera's, met radars, met systemen om andere data te intercepteren. Ja. Maar heel belangrijk is dat in geval van een conflict men er ook wel van uitgaat dat die systemen, cyber en satellieten, het eerst geviseerd zullen worden en misschien ook het eerst gesaboteerd of uitgeschakeld zullen worden. En dat men om die reden een aantal alternatieven achter de hand moet hebben. Ja. Om de vijand in de gaten te houden. En een ballon zou daar één van kunnen zijn. Er zijn er nog tal van andere, maar een ballon is daar één van. Het is ook een redelijk goedkoop middel om bepaalde gebieden in de gaten te houden. Ja, nou hing dat ding een tijdje boven de nucleaire opslagplaatsen in de Verenigde Staten voor de lange afstandsraketten. Mm-hmm. Biden heeft gezegd, ik heb dat ding niet meteen naar beneden gehaald, niet alleen vanwege risico's voor de burgerbevolking, maar ook data te kunnen uitlezen en te kijken wat dat ding, ja, aan het doen was. Hoe betrouwbaar is dat? Is die informatie van de Amerikaanse president, denkt u? Ja, ik denk effectief, ook op basis van een aantal foto's die verschenen zijn in het open domein, dat die ballon wel degelijk in de buurt van gevoelige infrastructuur kwam. En dat het sowieso ook voor de Amerikanen een heel nuttige kans is om te kijken welke sensoren dat toestel aan boord had. We moeten natuurlijk ook weten dat de Chinezen in 2001 eigenlijk al een beetje hetzelfde hadden gedaan in de tegenovergestelde richting. Hè. 2001 dongen de Chinezen een Amerikaans spionagevliegtuig, een EP-3, tot landen in Hainan. En dan hebben ze dat vliegtuig ook binnenstebuiten gekeerd om te kijken welke systemen daar zich daar bevonden. Ja. En dus nu geven de Amerikanen op dat vlak de Chinezen een koekje van eigen deeg. Nu, of ze daar echt heel veel geavanceerd spionagemateriaal gaan vinden, dat zou ik toch wel betwijfelen. Ja, het doet hoe dan ook denken toch aan tijden van de Koude Oorlog. De jaren 60, het neerhalen van een U-2, Amerikaans spionagevliegtuig, geavanceerd. Vermoedelijk dan die ballon. Althans in ieder geval in zijn wezen. De vraag is dus waar dit toe gaat leiden. Ja, tot alleen maar grotere inspanningen, hè, om informatie te vergaren van de twee kampen. We zien ook dat de aanwezigheid van Amerika in bijvoorbeeld Oost-Azië opnieuw heel sterk aan het toenemen is. Dat ze daar met allerlei drones en patrouillevliegtuigen proberen ook een beter beeld te verwerven over China. Terwijl, ja, China natuurlijk ook het omgekeerde doet. Nieuwe afspraak met de Filipijnen ook, waardoor ze weer militaire havens kunnen aanleggen. Militaire basis, 5. die militaire machtsopbouw in Oost-Azië neemt effectief een enorme vlucht. Ik vind het ook heel erg zorgwekkend dat dat alles gebeurt in een context zonder al te veel overleg, zonder ook wapenbeheersingsverdragen. In dat opzicht, denk ik, is de militaire machtsopbouw in het Verre Oosten gevaarlijker dan in de Sovjet-Unie. Hè. Toen had je nog allerlei verificatie- en transparantieverdragen. Die zijn er vandaag hoegenaamd niet. Hè. Het feit dat het de eerste keer in jaren zou zijn geweest dat de buitenlandminister Blinken naar Amerika of naar China zou reizen, is ook in dat opzicht een teken aan de wand. Dus de situatie is echt wel gevaarlijk aan het worden. En ik denk inderdaad dat je niet mag onderschatten wat het risico is op incidenten. Je hebt heel veel vliegtuigen die vaak rakelings tegen elkaar aanvliegen. Heel veel schepen die heel dicht in elkaars buurt komen. Dus het risico op incidenten is heel groot. En er ligt ook heel veel kruid opgeslagen. Effectief kijkt China naar Taiwan en begint het best ongeduldig te worden voor wat betreft de eenmaking. En als dat ooit bewaarheid wordt, als dat ooit in gang gezet wordt, ja, dan gaan we echt wel naar een heel akelig scenario. Ja, nou ja, voeg daarbij dan de waarschuwing van een hoge Amerikaanse generaal, Mike Minahan, hoofd van de Amerikaanse Air Mobility Command. Die zegt, ja, ik ga ervan uit, ik hoop dat het niet waar wordt, maar ik voel aan alles dat we in 2025 met elkaar in conflict komen, ook in militair treffen komen. Vanwege een mogelijke inval in Taiwan die hij voorziet in 2025. Ja. Hebt u daar ook aanwijzingen voor dat het dan al gaat gebeuren, dus binnen 2 jaar? Nee, wat wel zo is, is dat de Chinese president instructie heeft gegeven aan het leger om klaar te zijn tegen 2027. Maar voorlopig hebben we eigenlijk weinig aanwijzingen op gebied van oefeningen, ook op het gebied van positionering van materieel, het aanvullen van munitiearsenalen. Dat er op termijn van 1-2 jaar een invasie staat aan te komen. Hè. Dus wat je daarvoor nodig hebt overtreft natuurlijk vele malen wat bijvoorbeeld de Russen nu aan het doen zijn in Oekraïne. En dat zie je wel een tijd op voorhand enigszins aankomen. Hè. Natuurlijk de toegang tot China is redelijk beperkt. Maar als dat zou gebeuren, dan hadden we op dit moment daar toch wel al aanwijzingen toe. Wat wel zo is, zoals ik net zei, is dat de Chinezen ongeduldig worden en dat de Chinese president ook instructie heeft gegeven aan het Chinese leger, 1, om harde lessen te trekken uit de Russische invasie in Oekraïne. Dat heeft de Chinezen wel aangezet tot wat introspectie en bescheidenheid. Ook om de productie van de defensieindustrie te vergroten en te versnellen. En er vooral voor te zorgen dat er betere en krachtigere middelen worden ontwikkeld om de Amerikanen op afstand te houden. En dat zijn conventionele middelen, dat zijn meer doeltreffende raketten om bijvoorbeeld Amerikaanse vliegdekschepen tot zinken te brengen. Maar dat zijn ook nucleaire middelen. Dus de Chinezen zijn eigenlijk sinds een 3-tal jaar bezig met een zeer, zeer grote inspanning om een kernwapenarsenaal te vergroten. Onder andere ook de raketten voor lange dracht, intercontinentale raketten, in aantallen te doen toenemen. Dus in dat opzicht merk je wel dat men aan het bewegen is richting een scenario waarbij een aanvaring met Amerika wel degelijk beschouwd wordt. Ja. Of dat binnen 2 jaar zal zijn, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het toch eerder op korte dan op langere termijn zal voorvallen. Dus binnen een 10-tal jaar sowieso. Ja. En dat brengt dan, laten we zeggen, het beeld van die wat knullige weerballon met spionageapparatuur aan boord boven Amerikaanse nucleaire installaties toch ook weer in een wat ander daglicht, of niet? Ja, goh. Ik denk, die ballon is wellicht de minst schadelijke en, zoals je zelf mooi uitdrukt, de meest knullige vorm van spionage. Maar we mogen er natuurlijk niet van uitgaan dat de Chinese capaciteiten zich daartoe beperken. Hè. Dus in dat opzicht denk ik dat de Chinezen toch wel meer vermogen dan ze nu doen blijken. Ja. En dat het daarom ook wel een stuk te begrijpen is dat de Amerikanen tot die actie overgaan. Ik denk politiek dat Biden sowieso geen andere keuze had. En dat het misschien ook wel een stukje inlichtingenmatig interessant is om die sensoren die eronder hingen wat te onderzoeken. Maar ik denk dat het eerder een symbolisch ingrijpen is dan dat men echt hier het begin inluidt van een warme oorlog, als het ware, tussen de VS en China. Ja, maar internationale verhoudingen, zeker als ze gespannen zijn, staan bol van de symboliek. Ja, dat is zo. En met de ene ingreep na de andere drijf je die spanning natuurlijk verder de hoogte in. Ja. Dat is eigenlijk al in crescendo sinds de laatste jaren van Obama. En maakt het ook heel erg moeilijk om te komen tot ruimte om vergelijk te zoeken. Hè? Over hoe gaan we nu om met elkaar in die stille oceaan? Kunnen we in de ruimte bijvoorbeeld komen tot afspraken over wapenbeheersing? Dus van dat alles is nu geen sprake. En ik vrees zeker dat aan de Amerikaanse kant de armslag en de ruimte om te gaan onderhandelen heel erg beperkt wordt. Je zit nu in dat congres, ook in het lagerhuis bijvoorbeeld, met een zeer groot anti-Chinees sentiment. Ja, sterker nog, de nieuwe voorzitter van dat gremium gaat binnenkort ook weer naar Taiwan in navolging van zijn voorgangster, Nancy Pelosi. En er komt ook een speciale commissie, gemengde commissie voor China, die ervoor zal zorgen dat de regering, dat president Biden toch streng zal toezien op de relaties met dat land. Dus de twee graven zich in en Europa zit daar natuurlijk tussenin gevangen. Hè. Zeker een land als Nederland merkt dat daardoor ook wel de armslag, de ruimte voor handel, voor samenwerking beperkt wordt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij ons gaan beraden over hoe we daarmee om moeten. Hè. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar die Chinese spionageoorlog. De Nederlandse inlichtingendiensten, AIVD en MIVD, waarschuwen daar eigenlijk al jaren voor dat we te kwetsbaar blijven. Dat we onvoldoende weten wat ze doen. En vaak ook onvoldoende technologisch nog altijd de capaciteit hebben om in de gaten te houden hoe die twee zich positioneren. Dat is wel heel erg zorgelijk. Ja, ook zorgelijk, even van een hele andere orde, maar heel erg dramatisch op dit moment. De aardbeving in Turkije en Syrië. Zojuist komt het nieuws binnen via Reuters, het persbureau, dat er een nieuwe aardbeving is geweest met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Het blijft dus onrustig daar in de grond. Zometeen ongetwijfeld meer nieuws in het bulletin om 12 uur. Terug naar de situatie rondom China. U had het net over de tekenen van troepenopbouw. Er is laatst wel, ik geloof vorig jaar, als ik me goed herinner, een vliegdekschip in de vaart genomen met de naam van de provincie die recht tegenover Taiwan ligt. Ja. Ik zei al, symboliek is belangrijk in dit soort vraagstukken. Wat maakt u daarvan? Ik maak me niet zo heel erg veel zorgen om die vliegdekschepen. Vliegdekschepen worden eigenlijk steeds kwetsbaarder in de oorlogvoering van de 21ste eeuw. En vliegdekschepen, zoals ik net ook al zei, kunnen getroffen worden door bepaalde types lange afstandsraket. Wat belangrijker is gewoon het aantal schepen dat China op dit moment aan het bouwen is. China heeft in aantal nu al de grootste vloot ter wereld. En op eender welk moment zie je in die 7 grote navale scheepswerven stevast 5 tot 7 grote schepen in aanbouw liggen. Dus die aantallen die klimmen enorm hard. En wat de grootste bron van bezorgdheid is voor de Amerikanen zijn vooral de onderzeeboten. Onlangs is er een nieuwe generatie, nieuw type onderzeeboot gesignaleerd. Buitengewoon stil. Een variant op de Yuan. Buitengewoon stil. Een dieseltje nog altijd. En dat zijn eigenlijk de schepen die in de troebele, rumoerige wateren van de Zuid-Chinese zee heel gemakkelijk op de bodem kunnen liggen, wachtende op een prooi. Dus dat is denk ik waar de Amerikanen zich in het navale vlak meer zorgen om maken dan die vliegdekschepen. Of schoon de vliegdekschepen natuurlijk ook groter en moderner worden. En dan heb je het tweede belangrijk aspect, dat zijn de Chinese raketten. China bouwt in helstempo verschillende types raketten waarmee het Amerikaanse basis in Japan, mogelijk ook in de Filipijnen, op Guam bijvoorbeeld, iets verder in de Stille Oceaan kan raken. En dat zijn ook vaak raketten waar maritieme varianten op bestaan. Hè. Dus soms de Dongfang 26 bijvoorbeeld, een raket die op 1000 kilometer afstand kan ingezet worden tegen varende schepen bijvoorbeeld. Ja. En daardoor ontstaat een beetje het beeld van een scherm van raketten waar het voor Amerika steeds moeilijker door te komen is. Dat zet de Amerikanen er dan weer op hun beurt toe aan om een stuk een strategie te voeren die men in Washington soms noemt als het strangulation from the sea, hè, het wurgen vanuit de zee. Dus wat de Amerikanen nu proberen is om in plaats van op grote basissen te gaan zitten in Japan en Zuid-Korea, hun troepenmacht veel meer te spreiden over die eilandenketen die zich uitstrekt van Hokkaido helemaal tot de Indonesische archipel. Ja. En dan zo van daaruit te kunnen terugvuren, Chinese schepen te kunnen doen zinken bijvoorbeeld met artillerie op de kust. Dus dat is echt een soort van machtsstrijd die ongeziene proporties aanneemt. En die van de twee kanten natuurlijk enorme investeringen vereist. Ook de komende jaren nog altijd. Ja, en dat brengt ons dan toch weer dichter bij huis. U had het al over de rol van Europa. Ik geloof dat de buitenlandman van de Europese Unie, Borrell, in april richting China gaat. Ik geloof dat president Macron en de Duitse bondskanselier dat ook graag willen. Ja. Dat is toch bijna een tegengesteld signaal aan wat Biden allemaal doet, of niet? Ja, en het blijkt toch ook nog altijd dat het bijzonder lastig is voor Europa om een beetje volwassen te worden in onze politiek ten opzichte van de grootmachtenconflicten. Hè. Zeker ten opzichte van China. Op papier hebben we dan natuurlijk wel gezet dat China een systemische rivaal is. Maar om daarnaar te handelen is heel erg moeilijk. En mijn grote vrees blijft dat we nog altijd een beetje de verwachting hebben dat we er ons wel uit kunnen praten met China en dat het allemaal zo'n gangetje wel niet zal gaan in de Stille Oceaan. Maar dat we wel degelijk een risico lopen dat als China binnen dit en een aantal jaren losgaat op Taiwan, dat we met onze hele bevoorradingsketen afhangen van die regio en dat de schade daardoor veel groter zal zijn als die we het voorbije jaar geleden hebben na de Russische inval in Oekraïne. Ja. Dus het gebrek aan een krachtige Europese opstelling ten opzichte van de ambities van China, ten opzichte van de onzekerheid in Oost-Azië, vind ik bijzonder zorgwekkend voor onze veiligheid, maar ook voor onze welvaart. De komende jaren. Nou ja, dagen later dat als het nog niet tot een militair tref is gekomen, de druk natuurlijk ook op Europa vanuit de Verenigde Staten kan toenemen om hun kant te kiezen. En dan wordt ook de oorlog in Oekraïne weer extra relevant, want ook de Verenigde Staten hebben natuurlijk geen oneindige militaire middelen. Dus hoe zit dat dan straks met de steunverlening aan Zelensky bijvoorbeeld en de bescherming van het Europese grondgebied binnen het NAVO-verband? Ja, dat is een heel goede vraag. Opnieuw nu, ik denk die druk op onze landen, op onze Europese landen, die is al heel erg groot. Hè. Kijk naar de ASML-kwestie, het zijn de Amerikanen geweest die Mark Rutte heel hard onder druk hebben gezet om ervoor te zorgen dat ASML niet de meest moderne lithografen in de richting van China stuurde. Ja, die chipmachines, ja. Voilà, dus en zo zijn er nog wel een aantal kwesties hangende. Maar inderdaad, zoals je aangeeft, Amerika kijkt stilletjes aan tegen de limieten voor wat betreft steun aan Oekraïne. Amerika wil ervoor zorgen dat wat het ook doet in Europa, in welke mate het ook steun verleent aan Oekraïne, dat het nog altijd het grootste stuk van de capaciteit richting Oost-Azië stuurt. En dan merk je echt wel dat door het verwaarlozen van de defensieindustrie jarenlang, en dat klinkt misschien een beetje pervers gezien de Amerikaanse defensieindustrie nog altijd de sterkste van de wereld is, maar gezien toch het minder investeren in die industrie, merk je dat Amerika heel veel moeite heeft om voldoende munitie, voldoende systemen te produceren, om twee grote conflicten tezelfde tijd te kunnen. Ja. En ik denk sowieso dat het gevolg van de rivaliteit tussen Amerika en China is dat geleidelijk aan Europa zijn eigen boontjes zal moeten leren doppen. De heropbouw van Oekraïne bijvoorbeeld zal voor onze rekening zijn. Ja. Maar ook het handhaven van de veiligheid in Oost-Europa, in het zuiden, Middellandse Zee, zullen we meer op eigen kracht moeten doen. Ja. En ook hier merk je dat de Europese Unie daar wel al heel, heel lang over praat. Hè, van we moeten onze militaire slagkracht opnieuw op peil brengen. We moeten een sterk nabuurschapsbeleid ontwikkelen. Maar dat het in de praktijk toch nog wel altijd heel, heel hard tegenvalt. Ja, het bracht onze minister Buitenlandse Zaken, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, tevens CDA-leider, er op zijn partijcongres het afgelopen weekend toe om toch maar weer het idee van het heractiveren van de dienstplicht uit de mond te ballen te halen. Overigens speelt die discussie in meerdere landen. Hoe kijkt u daar trouwens tegenuit, ook als militair deskundige? Ja, ik vind dienstplicht een zeer goede zaak en ik ben er al langer een voorstander van. Nu, Defensie zegt doorgaans van, voor ons is dat moeilijk te organiseren en we zijn geen vragende partij. Maar anderzijds moeten we er ook bewust van zijn dat als de samenleving niet doordrongen is van de waarden, de idealen en een stukje ook de belangen die we verdedigen met z'n allen, hè, niet alleen Defensie, maar de hele staat, dat het heel moeilijk zal zijn om geleidelijk aan op vlak van Defensie, op vlak van industrie, op vlak van technologie, ook de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dus voor mij een burgerdienst is een stukje een kans om de betrokkenheid tussen jonge burgers, jonge mensen en de samenleving te vergroten. Dat hoeft voor mij niet alleen een militaire dienstplicht te zijn. Je kunt dat ook in andere domeinen van de samenleving hebben. Dat is precies wat hij voorstelt. Ja, dat lijkt me een zeer goed idee. Ik was een aantal keren in de Scandinavische landen vorig jaar en daar heb ik toen ook heel veel met jonge dienstplichtigen gesproken. En wat mij echt wel opviel was het enthousiasme bij die mensen. Vaak gaven ze aan van, als het van ons afhing, hadden we nooit die stap gezet. Maar nu we er verplicht toe werden, hebben we er eigenlijk heel veel van geleerd. Leren met elkaar samenwerken, leren met elkaar communiceren opnieuw, leren als een ploeg ook werken aan gezamenlijke doelen. Mm. En ik denk dat onze samenleving dat echt wel nodig heeft. Dus ik ben niet voor een terugkeer naar het soort van domme starre dienstplicht van de Koude Oorlog, maar een slim alternatief, waarin we vooral de betrokkenheid tussen jonge mensen en de samenleving willen vergroten. Ja. Ook het overbruggen van verschillen tussen die jonge mensen lijkt mij een heel, heel nobel doel. Over jonge mensen gesproken, er is in dit land ook een discussie wat te doen met Chinese studenten die hier zich inschrijven voor een studie aan een universiteit. Ja. Zeker als het gaat om technologie en militaire technologie, zijn daar grote aarzelingen inmiddels. Ja, en die aarzelingen begrijp ik volkomen. Die aarzelingen worden die terughoudendheid wordt in de meeste Europese landen groter. Maar natuurlijk blijft het een heel gevoelig thema, hè. We hebben te maken soms ook met Chinese jongeren die ook net zoals onze jongeren dromen hebben om te reizen, wat van de wereld te zien, om goed te worden in een vak. Maar we mogen daar niet naïef in zijn, hè. Dus die Chinese jongeren die naar hier komen vaak met een Chinese studiebeurs, ja, die hebben wel degelijk voor een stukje een politieke missie, hè. Ze noemen in China dat ook vaak de kleine zeeschildpadjes, hè. Die worden uitgestuurd en dan uiteindelijk terugkomen naar het moederland om daar bij te dragen aan de ontwikkeling van technologie. Ja. Voor mij spelen er twee dingen. Ik vind eender moet wederkerigheid zijn. Als we de Chinese studenten toegang geven tot onze toplabo's, dan moet er die ook in omgekeerde richting zijn. En die is er nu niet. En twee ook dat het wel heel belangrijk is dat we de bevoegde diensten in staat stellen om goed na te gaan waar die studenten vandaan komen. Het feit dat bijvoorbeeld Nederland jarenlang tientallen studenten aan de slag had in gevoelige onderzoeksprogramma's met een militaire achtergrond. Ja, dat is natuurlijk iets wat je echt wel moet vermijden in het geval van China. Dus ik denk dat we selectief moeten zijn, dat we goed moeten screenen en vooral ook streven naar wederkerigheid. Anders natuurlijk laat je China toe om meer technologie en wetenschappelijke kennis te winnen, die het natuurlijk onvermijdelijk zal inzetten in het concurreren tegen onze bedrijven. Ja. Zou dat vanuit de Europese Unie ook moeten gebeuren, een soort van ban op Chinese studenten in die hoogwaardige militaire technologische studies? Ja, absoluut zo. Maar ook voor Europa geldt zoals steeds van een Europese richtlijn betekent nog altijd niet dat de lidstaten ze in de praktijk brengen. Hè. Het blijft dan ook nog altijd de verantwoordelijkheid van de lidstaten om dat ook in de werkelijkheid te brengen. Dat brengt ons bij de slagkracht van Europa, maar dat doen we een andere keer. Ja, zo is dat. Meneer Holslag, ik dank u zeer voor uw tijd vanuit Brussel. Feit is dus dat er een spionageoorlog gaande is en dat dit de verhoudingen niet veel beter maakt. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier Natasja Gibbs met de nieuws. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. De dag. Mijn opa was visser en die had kijk op het weer. En die zag dat het water met eb eigenlijk al ter hoogte van vloed stond. En die zei, dat kan vannacht nooit goed gaan. De podcast De Dag. Dit was ook het gevolg van menselijk falen. Zowel bij het onderhoud van de dijken en vervolgens bij het waarschuwen van de mensen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Er waren kinderen van mijn leeftijd, die waren van voor de ramp en die waren van na de ramp. En ik was kind en ik was van de ramp. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik dacht, ze komt mijn tv weghalen. Maar